domu. Nie narażaj siebie i innych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na gov.pl/koronawirus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanoc, 12 kwietnia, minęła 17. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci proszą, żeby zrezygnować ze świąt w większym gronie. Cały czas obowiązują środki ostrożności. W wielkanocnych kazaniach biskupi łączą śmierć i zmartwychwstanie z pandemią. Dwa szpitale w Belgii testują eksperymentalne leki na koronawirusa. Policjanci apelują o rezygnację ze świątecznych wyjazdów. Funkcjonariusze sprawdzają, czy podróżujący nie łamią zakazów dotyczących poruszania się. Pamiętajmy zatem, że na ulicach i drogach będzie więcej policjantów, których będą wspierali również funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Żandarmerii Wojskowej. To ci funkcjonariusze będą sprawdzali, czy przemieszczamy się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Te przepisy cały czas obowiązują, a rząd nawet zapowiedział ich wydłużenie. Rzecznik Komendy Głównej, inspektor Mariusz Ciarka, dodaje, że chodzi o bezpieczeństwo najstarszych, którzy podczas rodzinnych świąt mogą mieć kontakt z koronawirusem. Odpowiedzialność nakazuje nam, abyśmy pozostali w domu, abyśmy spędzili te święta w wąskim gronie rodzinnym. Nie chcemy chyba przywieźć prezentu swoim bliskim, dziadkom, krewnym, rodzicom, aby po powrocie naszym do naszych domów oni dowiedzieli się, że zostali zarażeni. Koronawirusem zakaziło się ponad 80 policjantów. Na kwarantannie przebywa około 600 funkcjonariuszy. Odkryliśmy, że jesteśmy ludźmi śmiertelnymi, powiedział podczas wielkanocnej mszy świętej metropolita lubelski. Arcybiskup Stanisław Budzik mówił też o społecznej kwarantannie, w której znaleźliśmy się z powodu pandemii. W tej sytuacji dociera do nas dzisiaj Ewangelia, dobra, radosna nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa. Kiedy ciężar stał się dla uczniów nie do zniesienia, kiedy pogrzebali ostatecznie swoje nadzieje, kiedy znaleźli się u granic ludzkiej mądrości, wtedy Bóg Wszechmogący okazał swoją moc. Jezus Chrystus powstał z martwych. Wielkanocne życzenia złożył chrześcijanom muzułmański burmistrz Londynu. Sadiq Khan powiedział, że historia cierpień Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstania powinna wszystkim dodawać sił w trudnym okresie pandemii. Sadiq Khan podziękował również chrześcijanom za ich postawę w obliczu epidemii koronawirusa. Jestem natchniony tym, jak nasza chrześcijańska społeczność odpowiedziała na obecny kryzys. Oddaje żywność do banków, wspiera najsłabszych i dba o najstarszych mieszkańców Londynu. Jako burmistrz pragnę podziękować Wam za to, że opiekujecie się naszymi braćmi i siostrami oraz za to, że dajecie nam nadzieję, gdy potrzebujemy jej najbardziej. Ja i moja rodzina życzymy Wam wesołych świąt Wielkiej Nocy. Wczoraj o nadziei płynącej ze świąt Wielkiej Nocy w swoim przesłaniu do Brytyjczyków mówiła również królowa Elżbieta II. Podkreśliła, że w czasie licznych zakazów wynikających z epidemii Wielkanoc nie została odwołana, a dziś potrzebna jest bardziej niż kiedykolwiek. Dwa belgijskie szpitale testują eksperymentalne leki przeciwko koronawirusowi. Mają pomóc zmniejszyć uszkodzenia płuc. Pierwszy lek, jak poinformowało flamandzkie radio VRT, ma przyspieszyć naprawę tkanek płucnych. Drugi lek jest środkiem przeciwzapalnym stosowanym w leczeniu reumatyzmu. Jeden z doktorów ze szpitala w Brugi porównał to, co dzieje się w płucach po zakażeniu koronawirusem, do lawiny, która powoduje ogromne zniszczenia. Płuca nie są w stanie dostarczać organizmowi tlenu, wypełniają się płynem i martwymi komórkami, co powoduje problemy z oddychaniem. Leki, jak tłumaczył doktor, hamują efekt lawinowy i nie ma potrzeby podłączania pacjentów do respiratorów. Po Brugi i Gandawie lekarstwa mają być testowane także w innych belgijskich szpitalach uniwersyteckich i stosowane w najcięższych przypadkach. Beata Płomecka, Polskie Radio. Na czas pandemii rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej przeniosła się do internetu. Terytorialsi podają, że ze względu na działania, jakie prowadzą w walce z koronawirusem, chętnych jest więcej niż zazwyczaj. Pułkownik Marek Pietrzak. Od połowy marca musieliśmy zmienić funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej z takiego normalnego szkoleniowego na przeciwkryzysowe. Zostały zawieszone wszystkie szkolenia nasze, rotacyjne i inne, oraz został zawieszony nabór. Dlatego wszystkie te osoby, które zgłaszają teraz chęć wstąpienia w nasze szeregi, prosimy o to, aby przesłały swoje deklaracje chęci podjęcia służby na adres rekrutacja@mon.gov.pl. Od miesiąca Wojska Obrony Terytorialnej dostarczają żywność i leki

Wybór partnerki w tym wypadku bywa oczywisty. Ta, która zatem będzie mówić z podniesioną głową, rzadko zachwycić może. Ha, byle kogo zawisi oko na niezwykle zaciekawione, z podwójną naturą uświadomione. Chętny od zaraz, aby rozgryźć co nieodgadnione, wyzwanie tym będzie zauroczone. Dla śmiałka zatem brawa, miłe panie, ale dla smysłów i umysłów nieprzerwanie. To prawda, że Ania ma wspaniałe, wielkie serce, wielką duszę, cudowną nauczycielką, jest piękną kobietą i jeszcze do tego bardzo pięknie śpiewa. Bardzo dziękuję panu Andrzejowi za bardzo długi mail. W skrócie powiem państwu tylko w kilku zdaniach. Otóż pan Andrzej zaczął w swojej klatce chodzić po samotnych sąsiadach, przede wszystkim osobach starszych, i pytać, czy nie potrzebują jakiejś łączności z rodziną, ponieważ nie ukrywa, że widział, iż te starsze osoby mają problem z posługiwaniem się telefonami komórkowymi. No i okazało się, że udało się jednej pani na przykład połączyć ze swoją córką przez jeden z komunikatorów. Być może wśród nas są takie osoby albo wśród naszych sąsiadów, które takiego wsparcia potrzebują. Pamiętajmy o nich w to wielkie święto, święta wielkanocne. Gonna go. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Szwedzi Skup przepięknie zremasterowali i zmiksowali to właśnie nagranie. Pani Iwona napisała: z radością słucham pana audycji. Dziękuję. Dziękuję raz jeszcze za wspaniałą muzykę. Bardzo proszę. Podobnie jak pan, pochodzę z pięknego Podkarpacia, a teraz też mieszkam na Ursynowie. Pozdrawiamy Ursynów, pozdrawiamy Podkarpacie i pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają, są w domu razem z trójką.

Są 26 minut po 17, może z tą trzecią kawą to już tak nie przesadzajmy, bo to już nie taka pora na picie kawy. Chyba, że do jakiegoś ciasta, no może małe espresso, tak przy okazji, to jeśli kiedyś wrócimy do podróżowania i pojadą Państwo do Włoch, to zamówienie innej kawy niż espresso po 12 jest obrazą dla każdego Włocha. Przypominam Państwu, że słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Zostań w domu z Trójką. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus.

waiting for a clock to beep in the morning. And I will get up, take a walk and never come back to this world that we're saying that. Run back into the night in the wild. And now I am lost, standing in a forest like a ghost, getting cold. Wielkanoc z Trójką w domu. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Siły starczy mi. Dobry tekst to naprawdę bardzo, bardzo dużo w piosence. Bowska pięknie nam wyśpiewała te słowa. Niezwykła to jest Wielkanoc dla nas w kraju, ale też nie jest zwykła dla całego świata. Ernest Zozuń opowie teraz Państwu, jak na świecie obchodzone są te trudne w tym roku święta i jak niektórzy starają się świętować, szukając mimo wszystko choć odrobiny radości. Ave Maria, śpiewana przez dziewczynę w kombinezonie ochronnym podczas kameralnej modlitwy przed relikwią cierniowej korony w katedrze Notre Dame, staje się symbolem tegorocznej Wielkanocy w Europie. Rok temu katedra, w której jesteśmy, płonęła, powodując wielki szok. Dziś stoimy w tej na wpół zburzonej katedrze, mówiąc, że życie cały czas jest. Mówiący przy tym arcybiskup Michel Appetit. Innymi symbolami są puste koloseum, które zazwyczaj przed tymi świętami tętniło życiem w związku z papieską drogą krzyżową. Pusta Via Dolorosa w Jerozolimie, ze stacjami drogi krzyżowej, w Wielkanoc zwykle licznie odwiedzana przez pielgrzymów. To jest trochę smutne, jak się patrzy na puste stare miasto i pustą Via Dolorosa, mówi ojciec Francesco Paton, kustosz świątyni Ziemi Świętej. Ale wiem, że w tym roku wielu ma własną Via Dolorosa, będąc w szpitalu, walcząc z koronawirusem. Ale mam nadzieję, że ich także czeka zmartwychwstanie. Do tego puste kościoły, choć są księża, którzy starają się pozostawać w kontakcie bezpośrednim ze swoimi parafianami. Choć nie jest to taki bezpośredni kontakt jak zwykle. Odprawiając mszę transmitowaną w internecie, smutno mi było patrzeć na puste ławki. Poprosiłem więc dzieci, by przysłały do kościoła swoje wielkanocne rysunki i one są teraz porozklejane w ławkach. Tak poradził sobie proboszcz z jednej parafii w Katanii, a tak proboszcz z Achern we wschodnich Niemczech. Nasi wierni przysłali nam ponad 150 zdjęć, na których doliczyłem się ponad 1000 osób. To nawet więcej niż zazwyczaj przychodzi do kościoła, bo 1000 osób by się tu ledwo zmieściło. No dobrze, tak poradziliśmy sobie z duchem, ale święta to także coś dla ciała. Biała kiełbasa, pyszna wędlinka, chrzan ochrzczony własnymi łzami wylanymi przy jego tarciu, jajka, najlepiej pisanki, a na deser czekoladowy zajączek. Sklep był zamknięty przez tydzień, ale później musiałem otworzyć, bo telefonowali i pisali maile klienci, pytając, jakie będą wyroby na święta. Opowiada szokolatier z Brukseli. No wiadomo, belgijska czekolada najlepsza. Zacząłem więc sprzedawać na zamówienie przez internet, ale i w sklepie. Obecnie pracują 3 osoby, choć zazwyczaj jest to 5. W tym sklepie kolorowe czekoladowe jajka, zajączki, ale bez wspominania o problemach ludzkości. A w czekoladowym sklepie w Atenach, tam też mają dobrą czekoladę, wiem coś o tym. Robimy takie zajączki dla uhonorowania naszych medyków. Ten zajączek to doktor, pokonał właśnie koronawirus. A zajączek rzeczywiście doktor, w maseczce i rękawiczkach i ze strzykawką w łapie. A francuskie, no to tacy trochę pacjenci bardziej, bo oczka takie raczej niewyraźne. Zamierzaliśmy dać klientom trochę uśmiechu. Czasy są trudne, ale Wielkanoc jest przecież i trzeba trochę odetchnąć od kłopotu. Każdy w komplecie z czekoladowym, na szczęście tylko czekoladowym koronawirusem. A wiruski. A niemieckie? Przykładni obywatele zachowują odstęp, maseczki dokładnie przylegają do pyszczków. Rękawiczki równiutko naciągnięte. Na początku sprzedawały się powoli, ale klienci je polubili. 80% z nich mówi, że to bardzo fajny pomysł. 20% trochę się krzywi, że jednak tak żartować nie należy. Należy, bo jeśli poczucie humoru stracimy, to już nic nas nie uratuje. A mogę jeszcze jedno zaproszenie? Adriano Bocelli zaprasza dziś na swój koncert. W dniu, w którym świętujemy wiarę w zwycięstwo życia, mam zaszczyt powiedzieć tak na zaproszenie katedry w Mediolanie. Zapraszam i Was z wiarą, że Włochy staną się niebawem przykładem odrodzenia i będę miał przyjemność świadczyć o tym w te święta, które mają przywołać tajemnicę zmartwychwstania. Koncert na YouTubie. Transmisja rozpoczyna się o 17 czasu Greenwich, a redaktor teraz szybko policzy, o której to będzie w Polsce. To redaktor liczy i wychodzi, że za godzinę i kilkanaście minut, dokładnie o 19:00, my mamy dla Państwa zaproszenie na tę godzinę na nasz trójkowy koncert. Jeszcze jedna rzecz. Redaktor Zozim był uprzejmy wspomnieć o katedrze Notre Dame o Paryżu. To teraz niech na antenie trójki zabrzmi Original Paris Swing. Thank you. Przy okazji przypomniałem sobie o filmie Woody'ego Allena O północy w Paryżu. Jeśli mają gdzieś Państwo pod ręką albo dostęp do tego filmu w którymś z serwisów streamingowych, to polecam obejrzenie. Widziałem go co najmniej kilkanaście razy i zapewne sięgnę po niego niebawem, bo to przeuroczy, przefajny film, no i przywołujący tyle postaci ze świata kultury. Właśnie tak a propos postaci popkulturowych, to 59 lat temu Ray Charles otrzymał aż 4 nagrody Grammy, w tym jedną za partię wokalną w tym utworze. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Wielkanoc z trójką w domu.